الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله مكيتي الله تبارك وتعالى sunu khutbatay beug nañ ko teunk ci ñetti tomb bi ci ñeek moy ta'riful udhiya ñaarel bi moy hukmuha fil islami ñaarel bi moy hikmatuha bu ñu ñëwé ci tomb bu ñeek bi moy lan moy tabaski li tax ñu war ko tambali fatali ci waxtu yi moy santane la bu yalla santane yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangal ñu niñ koy defé ba paré sunnal ko sunu kaw mu jele ko ci sunna ba ibrahim alayhi salam kon dina jaadu ab julit bala mu ci duggu bala mu koy taxawé bala mu koy def mu xam lan la ko ci sharia sant mu xam lan la ko ci dina sant mu xam lan la ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam digal bokk yi ci yalla tabaski te moy udhiya jur la wuñuy rendi ma yuzbahu min bahimati al-an'ami ayama eid al-adha taqarruban lillah jur la wuñuy rendi man na nek xar wala bey wala geleem wala nak luñuy rendi la ci xet yoy ma wax am fan yuñ koy rendi am waxtu wuñ koy rendi am lutax ñukoy rendi li tax ñukoy rendi moy taqarruban lillah ngir jégué yalla kesse ngir jaamu yalla ken rendi wul tabaski ngir lek yap kesse rendi wuñu tabaski pour fet la kesse kesse rendi wuñu tabaski pour poukere pour ngistal pour wonewu taqarruban lillah dañ ko rendi pour jégué yalla tabarak wa taala niko baye ibrahim defone sacrifice la ibrahim defone ngir jégué ko boromam tabaaraku wa ta'ala kon lolu mom moy tabaski motax borom bi wax ni ci qur'an ne lan yanala allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Soxlawuma yap bi, soxlawuma deret ji. Lan la soxla? Moy ragal yalla gi la pousser ba nga dem djel gatt bi diko rendi ngir yalla, lol do nga la ci soxla man yalla tabaarak wa ta'ala. Kon ki tabaski na xamne yalla motax muy tabaski, du deret bu bari, du yap bu bari, du poukerew, du wonew taqarruban lillah. Lol motax ñu wara fatali mbokk yi ne tabaski wonew amu ci djel saxar mu reey yew ko bisu tabaski ci buntu keur gi ñepp yew pour ñu woné né yow kat saxar nangam ak nangam kenn ci ñun fi bu ko yalla nattu won mu am siket wala amul tabaski wala mu am siq du ko yew ci buntu keur gi wala dina ko yew du ko yew question bi moy du ko yew kon nonu yalla don la nattu tay nga nek ci digg khat khat nga am beuy est ce dang koy tak ci buntu geur gi tant bi moy dedet kenn ci ñun nonu naka non bis bo amé denc ko ci biir keur gi ba waxtu wiñ ko wara ray jot soko amé aussi nekul heure bu la neex nga koy ray kenn ci ñun bu xeye suba bisu tabaski ray tabaskem amul tabaski me yap la am balam koy ray fok jakk ji nga julle juma ji nga julle place ba nga julle imam ba la jité ray ba paré nga dogu ñibi sa kër ray bis bo jito imam amo tabaski yap nga motax dafa am waxtu wuñ koy ray dafa am aussi bes yuñ ko wara ray moy bisu tabaski ci kuko am ci ñaarelu fan bi ci kuko amul ci ñettelu fan bi ba biñ koy am soko amé nga ray kon lolu mom moy tabaski bu ñëwé ci atté yi moy ba'da ittifaqi 'ala al-mashru'iyyatiha ikhtalafa ahlul 'ilmi fi hukmiha 'ala qawlayni ginnaw bañu deppo ñom borom xam xamul islam yi ci yonal guñu yonal ne tabaski dafa wara am wuté nañ ndax farata la wala sunna la farata moy lo xamne boko baye da ngay am bakkar soko mune soko baye da ngay am bakkar wala lo xamne dañ la ko sante ni rek mu nek jaamu yalla muy sunna wax di ci ñeuk moy waxu jumhur suñ ne jumhur moy ci l'islam dafa am ñetti suus alquran moy waxu yalla sunna moy waxu yenent jumhur moy waxu borom xam xam yu bari jumhurul ulama su yalla santane def rek su yenent bi santane def jumhur moy yalla dafa santane len nañ ko def fukki borom xam xam ñoo nekk ci dëkk bi juroom ñaar ñi ne li farata la dañ ko wara def ñett ñi ne dedet du farata kon juroom ñaar ñi li ñu wax lool lañuy def lool moy jumhur jumhur nak lan lañ wax ci tabaski moy sunna muakkada la sunna la so xamne kiko mën amul droit baye ko su ko baye day am bakkar teggul ci farata manam mom mo top ci farata position la bo xamne bi mu taxaw mom tabaski ci kiko mën moy sunna muakkada la dañ ko deugereul ci waji feddaliko fek min koy mën gor la wala jigen mak la wala ndaw la daf ko war def ñoñu fuñ tektalo moy hadith ummu salama radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala iza dakhala al-ashara wa arada ahadakum an yudhiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'an rawahu muslim sun yaay ummu salama ne yonent bi neena su fukki fanu tabaski jote kenn ci yeen bëgg tabaski mom wa joju bëgg tabaski bu mu laal ci yaramam dara bu mu watu bu mu lelli ay wéem ci ñun borom kër go xamne da nga bëgg tabaski amoto droit watu amoto droit dag saywe amo droit war say pokotan amo droit war sanak amo droit lel say mustas dudul bisu tabas bala ngay julli ji nga def ko doga dem mais fek wuguñu tayla bisu tabaski amo droit lal ci sa yaram dara ñom borom xam xam yoyu ñu ne bat bi yonenti bi ne ku bëgg lolu moy illa du wajib mais sunna muakkadala ñaarelu wax bi moy waxu al imam abu hanifa ak awza'i ñom ñaar ñu ne annaha wajib ñu ne tabaski dafa war fal force fa war al qadiri ci kiko man wax joju cheikh usaymin rahimahullah mom la tarjih ñooñu fa lañ ko tek ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne kep ku yalla may man wujida sa'atan kep ku am yalla may la sa loxo jot sa ginnaw nga mana tabaski tabaski wo yonent bi neena bul jége suñu juma yi bul jége suñu jakkay borom keur go xamne war nga mëna tabaski yalla may na la mëng ko mi ngi ci sa pos nga lank bañ ko def yonent bi neena jarul ngay julli ci suñu juma yi jarul nga koy jége ñu ne wax ji lol motax muy lu war ci ko mëne waye ñaari wax yi buñ leen tënké dajalé leen da lañ gis né bi ak bé ben la mo taxon ñe ñu ne sunna mu akada la ci ko mëne dañ ko fédali ci mom ci ko mënul mom wacc na ci ko mëne lañ wax su ko défé ñu xamé ko nonu gatt bu ñuy reey la am waxtu wuñ koy reey waye am nuñ koy reey kenn du jël gatt diko reey teural ko jubal ko penku di tuddu turu nit di tuddu di bokalé yonent bi neena la'anallahu man zabaha li ghayrillah yalna yalla sori yermande ki rendi te rendi lul yalla yalna la yalla sori yermande benen dafa bok ci buñuy rendi ñu ñag xar mi jublal ko penk ñawal paaka bi ba mu ñaw ñu teel ko rendi mu teela de bismillah allahu akbar allahumma inna hadha minka wa ilayk lool lañ koy rendi kira ni day tuddu yalla amul turu kenen bis bo ci ture kenen xar mi aram na lek medna yalla moko tere la leer ci ñu kep ku rendi dara lumu mana don waxuma harum tabaski lumu mana don lo rendi nga tek paaka bi tuddu turu kenen li nga rendi medina ku ci lek lek na lu haram lepp luñu rendi ludul yalla nak lol tamit aram na lek luñu rendil xam luñu rendil ay tour luñu rendil garab luñu rendil geej gi luñu rendil dex bi luñu rendil ten bi luñu rendil dekk bi luñu rendil nit ki aram na yalla rek kuy rendi yalla motax nga wara rendi so rendé rendi wo ngir yalla li nga rendi aram na lek kon tabaski rendi ngir yalla motax mu juk lan moy hikma moy maqasid moy djublu way lan motax ñu santu nu nonu tabaski lol di nga fek bi ci ñeuk moy ataqarrub ila allah taala bimtisali awamirihi moy daño bëgg julit bi mu jégué yalla ci santane biko yalla sant mu ñëw diko def pour mu jégué yalla motax yalla lan la wax bi aya bi di jeex ci bi mu leen santé tabaski walakin yanaluhu taqwa minkum ragal yalla gi yalla mi la sant ne la defal ki la waron sant ne la reyal sa dom nga waron teur sa taw wala ki ci teggu wala ki ci teggu teur ko rendi yalla remplacer la ko xar war nga sant yalla wala waro sant yalla fuñ doon reye nit ñu remplacer ko am xar yaakar na ni nit ñi waron nañu sant yalla ci lool motax gis nga bay ibrahim histoire bi bimuy am dafa teud gu dire gentu ko mune inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma za tara yow sama dom man day teud na guddi gentina yalla jox ma ndigal ne na la ray fanzur ma za tara xolal la lay lan lañuy def dom ji ndaysan xamna ne yalla la xamna ne yalla mo sa santane ndax borom xam xam ni nañ yonenti buñu genté wahyu la yonent su genté rek yalla moko jox information lan la dom ji wax ya abatif al ma tu'mar bay dila yalla sante bul ci hésiter bul yox yox yi defal lila yalla sante allahu akbar motax tabaski pour djégué yalla la du pour poukalé du pour woné wu du pour woné ni nga tollu du pour woné li nga am pour nga djégué sa borom pour nga am tiyaba pour yalla contant ci yow motax nga tourol ko deret wa minha iraqu dami nga tourol yalla deret lol motax tabaski mo geun nga jël ndegu xarmi dal di koy saraxé ki mana tabaski mu dem jënd xarmi teural ko ci kanamu yalla rendi ko mo geun mu jël xaaliss bi saraxé ko baña jënd xar tabaski bu fekkone neew la nak sa bay dafa faatu wala sa mbokk dafa faatu nga yeneel ko tabaski fofu nga jël xaaliss bi saraxé jox kha nit ne ko am demal jëndi xar mo gën nga jël xar rendi mais bu fekke sa bop nga rendi mo gën mbok yi ñaarel bi ci djublu way yi tax yalla sante ñu tabaski moy at tarbiya ala al ubudiyya yalla dafa ñu bëgg yar ci ñu jaamu yalla yar yalla dafa bëgg yar doomu adama yi pour ñu tam jaamu yalla motax lele ñu tok ba ci yag yalla sante ñu waxtu jot mu ne daf leen nangam ci lan lañ joge ci koor lañ joge wor fan wéri fan gis ngeen ñu ngi dugg ci acc la tabaski di xew waxtu wu nek wér wu nek bis bu nek minute bu nek seconde bu nek ak yalla lam ci santane yalla dafa bëgg ñu tam jaamu ko motax tabaski jaamu yalla la philosophie bobu la mais bu ko doomu adama yi dege won nonu muy jamm mais xolal tay bi ci upp ay bokale ño ci nek ak wonew ak yak ak poukerew lu ken xamul ci aj mak bi ñu toll li ngeen gis yalla lim waxon walillahi ala nnas hajjul bayt man istata' ilayhi sabil yalla neena man ma sante doomu adama yi amna ben nek bu tuddu al kaaba nit ñi nañ dem aji ko nañ dem djublu ko ñu jaamu ji mo mais xol len tay ak makk bobu niko nit ñi changer ci folklore ci ngissal ci wonew fim nek ni kuy aji fa nga peinture sa keur fa nga tagato di organiser ay nganalé buñu ñëwaaté ay film di filmer hein lélé nga gis caméra bi top ajaratu bi wala ujaaj ujaaj bi depuis aéroport ba kërëm diko filmer lolu lan la yalla subhanahu wa ta'ala lañuy jaamu yalla lañuy jaamu jaamu ñu doomu adama gis nga yalla bi mu wax jaamu dafa ne fal ya'budu rabb hadha albayt nañu jaamu borom neeg bi la waxu ñu jaamu neeg bi sénégalais yi war nañu xolaat seen jaamu yalla suñu jaamu yalla yépp ngistal daf ko yak bokale daf ko yak ay aada daf ko yak ay bida daf ko yak ñun dañoo lank ne buñuy jaamu yalla fokk bida wala shirk dugg ci tabaski nak lolou bok ci lele nga gis ñu ne dañuy rendi xarum tabaski nga gis ñu ne dañuy jappal xarmi japp japp xar xar muy japp nga gis ñu commencé raxas wa legi buñuy kuy japp sa ñaari loxo nga wara raxas legi xarmi ana ñaari loxo yi nga gis ñu raxas ñaari tank ci kanam commencé di raxas gemmi raxas bakkan di selum la hawla wala quwwata illa billah sayram day daw lele nit ñu la kaare ni ma sama xar nga ñew taxaw mu ne xaarama jappal ko mané ko xar muy japp man xar muy japp duma ko rendi dan lay won ginaaw lolu ay shirku la lolu bida la wala nga gis wa kër gi ñew langamu jappanti soxna ci ñew japp ci ndig jeukër ci taw bi ñew japp ku ñew japp ñu def ben seen jëm buntu kër ga lolu lan la wala ñu rendi xar bi bari nga gis ñu ñew di ciap ci deret bi di def ci jeey ciap ci deret te xam ngeen deret sobe la te yalla waxon na len lan yanala allah luhumha wala dima'uha yalla neena soxlawuma yap bi soxlawuma deret bi deret do ñuy ciap diko def ci jeey ak di tank ci deret ji ak di denc bejje ni lolu pour lan la ak dag ci derbi nan derbi boko owe tere sangam nangam la la hawla wala quwwata illa billah mbok yi nañ setat suñu bop nanu xolaat ñun dañuy jaamu yalla wala suñuy banex lañuy jaamu ñettel bi ci li tax yalla sant ñu tabaski moy i'lan at-tauhid wa dhikr ismillah azza wa jalla inda zabiha ki tabaski waxtu wi muy rendi xaram mi ngi feñal tawhid mi ngi feñal ne yalla kenn la yalla lañ wara jaamu yalla lañ wara tural deret motax mu tek dan ne bismillah ci turu yalla lay rendi li gis nga mi ngi feñal tawhid mi ngi tuddu turu yalla ci waxtu wi muy rendi xarmi ndax ray ak tur deret dafa metti yalla rek mo wara tax nga koy def motax ya ngi feñal tawhid yaangi woné yalla kenn la xarmi nga teurel doomu jambour la dafa am fu mu juddo am fami bu mu bok nga teurel ko tay ci sa kanamu borom diko jamo yalla mu remplacer sa dom mu remplacer sa mbok mo waron ray yalla rek mo wara tax lol ñentel moy it'amul fuqara wal muhtajin bis sadaqati alayhim yalla sant nañ ñu tabaski pour ñu mëna léxal ñu mëna jox miskini ñu lek parce que jouru fête la suñu rendé tabaski bi tabaski xarum tabaski ñetti atté ñoo ci am sarax ci lek ci denc ci amma jaay haram na derbi sax soko jaayé haram na derbi soko jaayé ki la fessel xammi wala mu rendi la ko nga fayé ko haram na tabaski kenn du ci saraxé dara kenn du ci jaay dara lek ak saraxé jeex na point lek saraxé so ci genné tanku ñëkke mba nga genné ci tanku ni jaay mba nga genné ci gennu goro mba nga genné ci baati samba tabaski bi haram na tabaski ba haram na tabaski kenn du ci genné dëm yépp yalla rek so ci genné dal moy da ngay saraxé am fi sabilillah amma ay tanku ñëkke ay tanku chamiñ ay tanku bajjan ay tanku goro amul ci tabaski place nan len ragal yalla nan len ragal yalla nan len ragal yalla ñu xamne santane yalla doomu adama warna rus warna meuna toroxlu diko soppi ci kanamu borom bi tabaaraku wa ta'ala juromel ci li tax yalla sant ñu ñu tabaski moy atawassu ala nafs moy yaatal sa bakkan ak sa wa keur dañu ne bis bobu nañu teral wa keur gi na wa keur gi kontan lol motax ki degon diine ji muy muhammad kero ba muy reni dafa indi ñaari xar yu am bejjin xar yu duuf geen yu gudd am yu ñuul am yu weex mu daldi teral benn bi rendi na yalla bi moy sama tabaski man ak sama wa keur mu teral benen bi rendi na yalla bi moy tabaski kep ku nek ci sama xet waron am tabaski amul mang koy yeneel mang koy tabaskil tay sallallahu alayhi wasallam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مبوكي تي الله تبارك وتعالى تباسكي غوغ نيك سونو كانام مو نيك جامو يالله بو يالله سانتون مام ابراهيم عليه السلام yonent sallallahu alayhi wasallam ñew sunnal ko sunu kaw feddaliko mu daal ñuy wax ne xet wi muy xetu l'islam yalla jox na len ñaari fet muy bisu kori ak bisu tabaski kon bisu tabaski bisu fetu l'islam la bis la bo xamne ab julit warna ci rusa moy yalla tabaaraku wa ta'ala ci li muy lek ci li muy naan ci li muy sol ci li muy jëf gis ngeen bisu tabaski ci senegal fo rombu ay soirée la forum sangara la forum musique la forum cial gu bon la ñan ñokoy def ay julit doomu julit yi tuddo wo l'islam bisu tabaski du bisu moy yalla bisu jaamu yalla la dello yalla ñukkel imagine len bu fekkone ay nit lañuy teural di rend bisu tabaski ku rendi sa dom ba pare di nga tara dem soirée tontu bi moy dedet xolal li touru deret ci bis bobu bis bi liñ ciy tour deret lolou yep pour lan pour dello yalla ñukkel pour kennal yalla tabaaraku wa ta'ala lolou motax bisu tabaski du bisu moy ndax du nek gatché yow borom keur nga genn ci sa pos jox sa dom na dem moy yalla na dem fanani soirée ndax du nek gatché nga and ak sa soxna yeen ñaar ngeen dem soirée ndax du nek gatché nga organiser ci sa keur ab soirée ndax du nek gatché nga organiser ci sa koñ ci sa ruq ben soirée ci bis buñu jaamu yalla innahu min sha'airillah wa man yu'azzim sha'airallah fa innahu min taqwa alqulub yalla neena bis bob bisu jaamu la ken du magal bisu jaamu yalla ludul ko xamne xolam ak xelam dañ ci fek ragal yalla kep ko fek mu sol yereem bisu tabaski di moy yalla watal ci yalla ne ki deunam ak xolam amul lu tol ne tarfatal ayni ci ngam yalla amul budé gor budé jigen warna nu rus bisu tabaski ñu bayyi suñuy jigen bayyi suñuy dom ñu dem di moy yalla musul budul bisu tabaski sax daganul won waxuma la bisu tabaski mañ budul won bisu tabaski daganul won ñu bayyi suñuy dom gor ak jigen nek ci mbeddi jaxaso di tamambalu di fecc bu beurset waxuma la nak bisu tabaski اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة